चांद कह रहा है, ये तारे कह रहे हैं, ये बहारें कह रही हैं, ये सारे कह रहे हैं। हमें साथ ले चलो, मानो हमारी बात, हमें साथ ले चलो। कितनी हसी है रात, हमें साथ ले चलो, मानो हमारी बात, हमें साथ ले चलो। तन्हा न कट सकेगा जवानी का ये सफर, तुमको कसम हमारी, बना लो हमें हम सफर। अकेले अकेले चले जा रहे हो, हमें तो बता दो कहाँ जा रहे हो। छुपाओ ना हमसे मोहब्बत की बातें, ये क्या बात है, तुम तो शर्मा रहे हो। थामो हमारा हाथ, हमें साथ ले चलो। कितनी हसी है रात, हमें साथ ले चलो, मानो हमारी बात, हमें साथ ले चलो। चाहत हमारा मोहब्बत सनम, मोहब्बत तो करता है चाहत की पल पल हिफाजत सनम। छेड़ेगी तुमको सितारों की टोली, सुनो दिल की बातें नजरों की बोली। अगर हम ना होंगे तो फिर क्या करोगी, ये सूरत तुम्हारी बड़ी भोली भोली। हम हैं तुम्हारे साथ, हमें साथ ले चलो। कितनी हसी है रात, हमें साथ ले चलो, मानो हमारी बात, हमें साथ ले चलो।